سیدی حسینا سیدی حسینا سیدی حسینا سیدی حسینا سیدی حسینا سیدی حسینا جفا ابنی حیدر زہرا چور زخموں سے ہوا لاشا بھی گور رہا لاشا بھی گور رہا زخمی وہ تھا تنہا وہ تھا انتہا تھا کیسا ہر طرف شور فغا تھا سکینہ سیدی حسینا سیدی حسینا سیدی حسینا صبح عاشور ہوئی گونجی اکبر کی اذان عصر عاشور تلک مٹ گئی ساری نشان مٹ گئی ساری نشان بجتے گربا یہ مصیبت قلب پہ تھا صدما غم اٹھاتے رہے مولا تھک گیا درد سے سینا تھک گیا درد سے سینا سیدی حسینا دل پہ ہر دم سرور زخم کھاتے ہی رہے تنہا مقتل سے سبھی لاشیں لاتے ہی رہے لاشیں لاتے ہی رہے ملتے ہیں در شوقی خواہر کر رہی تھی گریا غم بھائی کی تھی زینا سر خیمہ حزینہ سر خیمہ حزینہ سیدی حسینا سیدی حسینا سیدی حسینا سر پہ بس موت رہی قافلے کی سایہ جو بھی مقتل میں گیا لوٹ کے نہ آیا لوٹ کے نہ آیا شکنا سے لگتے آخر جو بھی گھوڑی سے دیا سب کے لگ پر یہ صدا تھی المدد شاہ مدینہ المدد شاہ مدینہ سیدی حسینا سیدی حسینا سیدی حسینا شیخ کی گردن پہ چلا جب لائی کا خنجر آئی زہرا کی صدا میرے مظلوم پسر میرے مظلوم پسر لب دریا تو ہے پیاسا اے میرے نور نظر تجھ پہ کیسا ستم ہے جائے مت بندی ملینا جائے مت بندی ملینا سیدی حسینا سیدی حسینا سیدی حسینا سیدی حسینا فرسان و ماتم یعنی شبیر کا غم کیوں نہ سلمان کرے عمر بھر ہم پہ ہم عمر بھر ہم پہ ہم وہ ہے آقا وہ ہے مولا اور عقیدے کی بقا پوچھے جو کوئی عقیدہ تو محمد یہی کہنا تو محمد یہی کہنا سیدی حسین السلام